99 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Jakiś strasznie śpiący ten dzień. Program trzeci. Agnieszka Łukasiewicz, Walipowicz, Kuba Strzyczkowski. Witamy. Przed nami popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 23 dzień listopada, piątek. Czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Romuald Wójcik. Senatorowie dyskutują nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Za chwilę relacja naszej reporterki. Skażona woda pod Białą Podlaską na Lubelszczyźnie i awaria wodociągów w Krotoszynie w Wielkopolsce. Sprawa Gibraltaru przeszkodą przed przyjęciem na unijnym szczycie w niedzielę umowy brexitowej. Senat rozpoczął pracę nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Umożliwia ona sędziom Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy przeszli na mocy jednej z poprzednich nowelizacji w stan spoczynku po ukończeniu 65 lat, powrót do sprawowania urzędu. W Senacie jest Sylwia Białek. Sylwio, jak będą przebiegać te prace? Najpierw dyskusja, a późnym wieczorem, wszystko na to wskazuje, głosowanie w tej sprawie. Senatorowie zadawali pytania szefowi Senackiej Komisji Praw Człowieka, która wczoraj opowiedziała się za przyjęciem nowelizacji bez poprawek. Na to liczy Michał Seweryński z Prawa i Sprawiedliwości. Klub Prawo i Sprawiedliwość będzie popierał to na pewno, dlatego że wykonujemy zgodnie z prawem postanowienie Trybunału Luksemburskiego. Takie są reguły prawne. Na sali obrad jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, a także sędzia Małgorzata Gersdorf, która mówiła wcześniej dziennikarzom, że w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości jest więcej zastrzeżeń. Mamy zastrzeżenia co do Krajowej Rady Sądownictwa, to oczywiste. Mamy zastrzeżenia co do sposobu powoływania sędziów i tak dalej. Także to jest jakieś trochę satysfakcjonujące w stosunku do sędziów Sądu Najwyższego, ale to jest wierzchołek góry lodowej. Zgodnie z nowelizacją Małgorzata Gersdorf będzie ponownie pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Dziękujemy, mówiła Sylwia Białek. Kryzys wokół Komisji Nadzoru Finansowego zakończył się. Tak minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz podsumowuje powołanie Jacka Jastrzębskiego na stanowisko szefa KNF. Zdaniem minister Emilewicz to jedna z najważniejszych ostatnio decyzji premiera. Dobrze, że ten nowy szef jest tak wcześnie i dobrze, jak patrzymy na to, jaka to jest osoba. Myślę, że to jest osoba, która budzi absolutnie pewność i zaufanie, a efekty tego widzimy już na giełdzie, także naprawdę ten, myślę, system został w bardzo znaczący, mocny sposób ustabilizowany. Jacek Jastrzębski zastąpił na stanowisku Marka Chrzanowskiego, który w ubiegły wtorek podał się do dymisji. To był skutek medialnych doniesień o przedstawieniu przez Chrzanowskiego korupcyjnej propozycji szefowi Getin Nobel Banku Leszkowi Czarneckiemu. Chrzanowski obiecywał Czarneckiemu przychylność KNF-u za mniej więcej 40 milionów złotych. Sprawą zajmuje się prokuratura. Skażona woda w wodociągach w kilkudziesięciu miejscowościach pod Białą Podlaską na Lubelszczyźnie. Chodzi o gminy Terespol, Zalesie i Kodeń. W Koroszczynie stwierdzono bakterie typu coli. Spożycie skażonej wody zagraża zdrowiu i życiu, ostrzega szef bielskiego sanepidu Marcin Nowik. Bakterie grupy coli same w sobie nie wywołują poważnych chorób. Ich obecność wykorzystywana jest jako wskaźnik możliwej obecności innych mikroorganizmów patogennych. Wykazanie ich obecności w wodzie wskazuje na m.in. na nieodpowiednie uzdatnianie, wtórne zanieczyszczenie lub nadmierną ilość substancji odżywczych. Woda nie nadaje się też do przygotowywania posiłków, mycia owoców i warzyw, kąpieli oraz mycia naczyń i sztućców. Władze gminy zapowiadają, że czysta woda zostanie dowieziona beczkowozami, a wodociąg, gdzie doszło do skażenia, będzie poddany dezynfekcji. Z kolei w Krotoszynie w Wielkopolsce awaria wodociągu. Do uszkodzenia doszło podczas prac drogowych na ulicy Mickiewicza. Utrudnienia w dostawie mogą potrwać nawet do 22. W związku z trwającą naprawą na Krajowej 15 wprowadzono ruch wahadłowy. Przedstawicielom 27 unijnych krajów nie udało się uzgodnić zapisów dotyczących Gibraltaru w ramach negocjacji brexitowych. Kawałek Półwyspu Iberyjskiego należący od ponad 300 lat do Wielkiej Brytanii, do którego roszczenia zgłasza Hiszpania, staje się jedyną przeszkodą w przyjęciu na niedzielnym szczycie Unii Europejskiej umowy brexitowej i deklaracji politycznej określającej przyszłe relacje handlowe Unii z Wielką Brytanią. Władze w Madrycie chcą gwarancji, że kontakty handlowe z Gibraltarem będą regulowane na zasadzie dwustronnej umowy z Londynem, a nie na poziomie europejskim. Beata Płomecka. Unijny negocjator do spraw Brexitu Michel Barnier ma jeszcze dziś rozmawiać z Hiszpanami na temat zapisów dotyczących Gibraltaru. Ale mimo, że ta kwestia jeszcze nie jest rozwiązana, to nie ma nerwowej atmosfery. Dyplomaci z różnych krajów, z którymi rozmawiałam, nie spodziewają się problemów w niedzielę na szczycie, chyba że zdarzy się coś nieoczekiwanego. Dla wielu żądania hiszpańskiego rządu zgłoszone jednak dość późno, bo w ostatnich dniach to teatr polityczny. dopiero kiedy opozycja skrytykowała władze w Madrycie, że za łatwo zgodziły się na ustalenia brexitowe, przedstawiciele hiszpańskiego rządu zaczęli się domagać zapisów dotyczących Gibraltaru. Z moich informacji wynika, że dziś dało się wyczuć zniecierpliwienie postawą Hiszpanii. Powiedzieliśmy, że rozumiemy delikatne kwestie terytorialne, ale są granice tej zabawy i mamy nadzieję, że Madryt odebrał właściwie nasz przekaz, powiedział mi dyplomata z dużego kraju członkowskiego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest uzgodnienie osobnego oświadczenia 27, w którym znalazłyby się zapisy dotyczące Gibraltaru i ten dokument zostałby przyjęty na szczycie razem z deklaracją polityczną i umową brexitową. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami. Na wschodzie, północnym wschodzie okresami opady mrzawki, lokalnie marznącej, powodującej gołoledzie, miejscami mgła, ograniczająca widzialność. Na wschodzie kraju w kotlinach górskich lokalnie marznąca, osadzająca szać. Na południu Podkarpacia, Małopolski, opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach opady śniegu. Temperatura w nocy minimalna od minus 6 na Podlasiu do plus 2 na Pomorzu Zachodnim, Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie. Wiatr słaby. Południowy. Jak to pisał poeta, mgła poranna, czasem opad. Nie poradzisz, to listopad. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli. Prawdziwy Black Friday w MediaMarkt. Kupując iPhone X 64 GB oszczędzasz 400 zł, płacąc 3799 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. No, sztuką jest trafić na wyprzedaż, która przebije oczekiwania. Przyjdź na wyprzedaż dostawczych Volkswagenów z rocznika 2018. Dostaniesz do 33 tysięcy złotych rabatu. Przeglądy za 50% ceny i leasing 129%. Nie czekaj dłużej, bo w listopadzie jest najlepszy wybór. Żegnamy reklamy. To już 7 minut po godzinie 16. Nie ma, proszę Państwa, takiego obowiązku, ale można do nas zadzwonić, zwłaszcza, że przy telefonie bardzo miły kolega Dariusz Pieruk. Do 19. 7 trójek na początku 22. A co przed nami w naszym programie? Dziś rozpoczyna się Europejski Tydzień Diagnostyki HIV. Niestety w Polsce nie badamy się na obecność wirusa. Proszę sobie wyobrazić, tylko 5% dorosłych Polaków odpowiedziało, że tak, że kiedykolwiek wykonywali test w kierunku HIV. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wszczęła śledztwo w sprawie Fundacji Otwarty Dialog. Zdaniem Krajowej Administracji Skarbowej oficjalne dokumenty w Fundacji Otwarty Dialog wskazujące darczyńców tejże fundacji nie odpowiadają rzeczywistości. Te pieniądze mogły być przekazywane w sposób, który zdaniem KAS sugeruje ich przestępcze pochodzenie. Ciekawy pomysł. Po Warszawie jeździ specjalny autobus, który niesie pomoc bezdomnym. Pierwszy raz coś takiego się dzieje w Warszawie i mam naprawdę nadzieję, że nie ostatni, bo ten autobus może im posłużyć, żeby podjąć decyzje, które wyprowadzą ich z bezdomności na trochę dłużej niż wieczór w noclegowni. Odwiedzimy również Kraków. Otóż w Krakowie powstała drużyna hokejowa. Pozornie to nic szczególnego, tyle tylko, że to jest drużyna hokeja podwodnego. Drużyna nazwała się Krakowskie Smoki. Ciekawe, skąd ta nazwa? Powstał klub hokeja podwodnego, ale tak naprawdę jesteśmy grupą zapaleńców, która próbuje to wszystko ogarnąć. Po 17.20 co w mowie piszczy Katarzyna Kłosińska, a wcześniej za kilkanaście minut o trójkowej akcji Święta bez granic. Jak to szybko minęło, grudzień już tuż. Zapraszamy do reklamy. Dodaj rywalizację. Dodaj temperament. Dodaj uznanie. Dodaj do ulubionych BMW serii 5. Teraz za 1870 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną i pięcioletnim pakietem bezpłatnych przeglądów. Więcej ofert w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowid. Nie wierzę! 4 dni najniższych cen na prezenty świąteczne.

Kate Bush w naszej piosence dnia. 16 prawie minut po 16, program trzeci, audycja popołudniowa. Rozpoczynający się dziś Europejski Tydzień Testowania na HIV jest okazją do przypomnienia, jak ważna jest świadomość zakażenia. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu okazało się, że potrącona przez samochód kobieta jest nosicielką wirusa HIV. Mężczyzna, który jej pomógł, natychmiast został otoczony opieką lekarską. W takich przypadkach liczy się czas, przyznaje dyrektor Krajowego Centrum do Spraw AIDS, dr Anna Marzec-Bogusławska. Troszczymy się o zdrowie i życie osoby ratowanej, ale też własne. Należy używać środków profilaktyki, czyli rękawiczek, masek. Jeżeli są to sytuacje nagłe, kiedy już uratujemy czyjeś życie lub udzielimy pierwszej pomocy, później przychodzą refleksje i w tym przypadku tak właśnie było. Państwo szukali mężczyzny, który na szczęście się znalazł i który udzielił pomocy osobie, jak się okazało, zakażonej wirusem HIV. Akcja była bardzo szybka. Komenda Policji w Katowicach, komisarz Aneta Orman. W ubiegłym tygodniu na oznakowanym przejściu dla pieszych została potrącona kobieta. Zanim służby ratunkowe przyjechały na miejsce tej pomocy rannej kobiecie, udzielili świadkowie. No i tak chwalebnie, że się ktoś znalazł i udzielił tej pierwszej pomocy. No oczywiście, prawda? Dzięki właśnie tej szybkiej reakcji tych świadków, tej kobiecie nie zagraża niebezpieczeństwo. Bardzo tutaj nam pomogły media, dlatego że ten komunikat poszedł bardzo szeroko. Kilka godzin później skontaktował się z nami pan, który powiedział, że to właśnie on udzielił pomocy tej rannej kobiecie. Bardzo szybko zostały wprowadzone procedury, aby można było włączyć leczenie profilaktyczne, aby uniknąć zakażenia wirusem. Wówczas stosuje się tak zwaną profilaktykę poekspozycyjną, czyli podaje się przez 28 dni leki. Taką profilaktykę poekspozycyjną stosuje się w przypadku zranień, zakłuć personelu medycznego, ale też zakłucie igłą niewiadomego pochodzenia, gwałt, kontakt z krwią osoby, co do której nie wiadomo, czy jest zakażona, czy nie. W takich przypadkach należy tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż w ciągu 48 godzin udać się do klinik chorób zakaźnych, które prowadzą leczenie antyretrowirusowe, czyli jeżeli zdarzy nam się zakłucie igłą niewiadomego pochodzenia lub jakimkolwiek innym przedmiotem, wówczas należy się zgłosić po profilaktykę poekspozycyjną. Bezpłatną. Bezpłatną dla pacjenta. Bardzo się źle czułem. Osoba zarażona wirusem HIV. Skojarzyłam moje ryzykowne zachowania, że właśnie być może jestem zakażona i w szpitalu na zakaźny tu w Warszawie zrobiono mi test, okazało się, że jestem zakażona. Leki teraz są tak skuteczne, że przecież ci ludzie normalnie żyją. Trzeba tylko wiedzieć. Na świecie szacuje się, że około 30-35% osób nie wie o tym, że są zakażone. Pytaliśmy, kto powinien wykonać test w kierunku HIV. I odpowiedź była taka, wszyscy. Czyli prawidłowa. Prawidłowa. Zapytaliśmy, ale czy pan, pani wykonywała test w kierunku HIV? I proszę sobie wyobrazić, tylko 5% dorosłych Polaków odpowiedziało tak, że kiedykolwiek wykonywali test osobiście. Osoba, która jest objęta leczeniem, jest niezakaźna dla swoich partnerów seksualnych. Od dziś przez cały tydzień punkty konsultacyjno-diagnostyczne wykonujące testy będą dłużej otwarte, a badania są anonimowe i bezpłatne. O akcję pytała Ewa Dudzińska. 20 minut po 16. To Basia. Panie Radosławie, witam. Dzień dobry, halo. Halo, dzień dobry. Panie Kubo, tak, troszkę jestem zakłopotany. Wsłuchałem się w plan audycji, nie słyszałem, tak, że ma być połączenie z panem Wokulskim. No właśnie. Ja jeszcze nie uprzedzałem, przesuwałem ogłaszanie tej nieciekawej wiadomości, ale dzisiaj kolegi wyjątkowo nie będzie, także bardzo... A proszę pana. Bardzo przepraszam. Ja chciałbym mimo wszystko skomentować tą kwestię. Tak. Myślę, że mógł wdać się w wir amerykańskiej komercji czarnopiątkowej. Ja tylko i wyłącznie mam nadzieję, że nie koczował w namiocie przed jakimś Walmartem albo podobną siecią od środy. Kto wie, zapytamy za tydzień. Pozdrawiam, dziękuję. To Basia, 23 minuty po 16 w studiu gość. Dzień dobry. Dzień dobry. Izabela Stawiska, Fundacja Świętego Mikołaja. Rok temu, przypomnijmy, zbieraliśmy pieniądze dla dzieci z Aleppo w ramach naszej trójkowej akcji. Wiem, że ta pomoc dla dzieci z Aleppo nadal trwa, prawda? Tak, projekt jest kontynuowany i będziemy go prowadzić jeszcze przez kolejne 2 lata. Na naszej stronie kilka dni temu opublikowaliśmy bardzo dokładny raport na temat tego, co udało się zrobić. Zachęcam państwa do lektury, bo tak naprawdę to dzięki państwu, słuchaczom Trójki. To jest Trójki. Długa lista, bo fundacja, proszę państwa, w Aleppo prowadzi 2 szkoły, takie nieduże, ale jednak organizuje zawody sportowe, wakacje, różnego rodzaju zajęcia, prowadzi cały program stypendialny dla niektórych dzieci. Tak, jeszcze remontujemy boisko, właśnie, budujemy plac zabaw. Tak, mnóstwo tego się dzieje i to wszystko jest możliwe dzięki państwa pomocy. Ja spojrzałem w to zestawienie dotyczące ubiegłorocznej akcji. Nieprawdopodobne jest to, jak zadziałały pięknie SMS-y, prawda? Tak, to jest niesamowite, bo być może państwu się wydaje, że wysyłając takiego jednego SMS-a lub kilka SMS-ów niewiele robicie, ale tak naprawdę te SMS-y pomnożone przez siebie dają ogromną pomoc, ogromną kwotę i w zeszłym roku to było ponad 500 000 złotych z SMS-ów i za to udało nam się naprawdę mnóstwo pomocy dzieciom w Aleppo dostarczyć i to państwo zrobiliście te wszystkie wspaniałe Słuchacze wysłali w sumie 93 266 SMS-ów. No, mamy takie marzenie na ten rok, aby było to 100 tysięcy, prawda? No tak, oczywiście. Już za tydzień spotykamy się na pierwszej licytacji. W tym roku też cel jest szlachetny. Chcemy pomóc dzieciom na wschodzie Ukrainy. No i liczymy na państwa. Już dziś, proszę państwa, można wysyłać SMS-y o treści pomoc. Numer bez zmian 75 45. W tym roku będziemy pomagać dzieciom ze wschodniej Ukrainy. Tak, sytuacja na wschodzie Ukrainy jest bardzo trudna. Cały czas toczą się tam działania wojenne i dzieci potrzebują bardzo naszej pomocy. To są dzieci, które często w Doniecku albo w miejscowościach w obwodzie donieckim straciły na przykład swoich najbliższych. Tak, to są często półsieroty, to są też dzieci, które, jak nam opowiadały, wyszły któregoś dnia do szkoły albo do przedszkola i już nigdy nie wróciły, bo musiały uciekać razem ze swoimi rodzicami z domu, więc to są dzieci, które naprawdę potrzebują naszej pomocy i wsparcia. Żyją często z urazami psychicznymi, takimi wywołanymi stresem, wojną. Tak, no niestety zarówno dzieci w Aleppo, jak i dzieci na wschodzie Ukrainy bardzo dużo przeżyły i wojna zostawia, odciska na nich swoje piętno. Bardzo chcemy im pomóc i bardzo chcemy tak samo jak dzieciom w Aleppo ten uśmiech przywrócić, tak samo mamy nadzieję, że w tym roku i dzieci z Ukrainy będą mogły uśmiechnąć się dzięki państwa pomocy. Do fundacji wiem, że dzieci, młodzież także z Mariupola wysyłają listy. I co piszą? Tak, dzieci opowiadają nam o tym, jak się znalazły w Mariupolu. To są naprawdę przejmujące listy. Ja nie ukrywam, że wiele razy podczas ich lektury po prostu płakałam, bo wydaje mi się, że żadne dziecko na świecie nie zasługuje na to, żeby przeżywać to, co przeżywają dzieci na wschodzie Ukrainy. Te listy będziemy publikować na naszej stronie. Już dziś jeden taki list można znaleźć na stronie mikołaj.org.pl. Więc no, opowiemy Państwu na licytacjach i będziecie mogli Państwo je też przeczytać. To są smutne listy, ale możemy zmienić los tych dzieci. Za tydzień pierwsza licytacja. Podczas piątkowej audycji zapraszamy do Trójki. Izabela Stawicka, Fundacja Świętego Mikołaja. Dziękuję i rozumiem, że widzimy się za tydzień. Tak, dziękuję. Do usłyszenia za tydzień. 27 minut po 16. Don't sigh a sigh for me. Don't ever cry for me. This is goodbye for me. I know we're through. I'm losing you. Love sang its song for me. Then things went wrong for me. Nights are too long for me. Because I'm losing you. I love and I devotion was deep as any ocean. Then one day, like the tide, you began to change, and you became the perfect stranger. Jak to szybko minęło. Już za tydzień pierwsza trójkowa świąteczna licytacja, jak słyszymy, tym razem, proszę Państwa, wspólnie będziemy chcieli pomagać dzieciakom z Mariupola, dzieciom, które często uciekały przed wojną. 7 trójek na początku 22. Pan Adam, panie Adamie, witam, dzień dobry. Kłaniam się panu, kłaniam się słuchaczom. Panie redaktorze, dziś przed południem na pobliskiej plaży z Pomostu na własne ciasto zrobiłem 4 plocie takie po 25 deko. Zostały pieczone, podane na obiad. Aha. I tak, no, własna ryba, własne ziemniaki, własna surówka. Pan się bardzo zdrowo odżywia, panie Adamie, stąd taka forma. Animusz. Jeszcze lampka własnego wina. I za to żołądek mnie kocha. I odwdzięcza mi się tym, że w listopadzie najgorszym miesiącu mnie nie boli. Aha. A jak pański żołądek? No bo wie pan, i z tego co wiem, to tak, to kawiorek, homary, ostrygi, omułki. Czy to nie za dużo nie, u pana? Nie, panie Adamie, proszę nie mierzyć mnie swoją miarą. Nie, ja to takie bardzo proste, prymitywne, żeglarskie jedzenie. No to w takim razie też ale, pana żołądek kocha. Ale bardzo mi miło, że pan mnie tak postrzega. Pozdrawiam, dziękuję. Do usłyszenia. That I am losing you. To był Paul Karak. Tymczasem po 16.30 skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Olgierd Geblewicz z Koalicji Obywatelskiej został po raz trzeci wybrany na marszałka województwa zachodniopomorskiego. Dziś ogłoszono koalicję w sejmiku. W jej skład wchodzą radni Koalicji Obywatelskiej, PSL i SLD. Radni zapowiedzieli też, że będą współpracować z bezpartyjnymi samorządowcami. Olgierd Geblewicz w wyborach uzyskał najwięcej, bo prawie 42,5 tysiąca głosów. 27 afgańskich żołnierzy zginęło w zamachu bombowym w meczecie na terenie bazy wojskowej w prowincji Khost na wschodzie kraju. Rannych jest 57. Według rzecznika armii wciąż nie wiadomo, czy sprawcą był terrorysta samobójca, czy ładunek zdetonowano zdalnie. Na razie za atak nikt nie wziął odpowiedzialności. Justyna Kowalczyk została uhonorowana przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne nagrodą imienia profesora Stefana Rywika za zasługi w promocji aktywności fizycznej. Kardiolodzy są zgodni, że wszelkie działania, które pomagają szerzyć wiedzę na temat stylu życia poprawiającego zdrowie, są na wagę złota. W ciągu ostatnich lat świadomość społeczna bardzo się poprawiła, podkreślił podczas uroczystego wręczenia nagrody w Krakowie profesor Andrzej Pająk. Nagroda imienia profesora Stefana Rywika została ustanowiona 4 lata temu. Dotychczasowymi laureatami byli m.in. kardiolodzy profesor Grzegorz Opolski i profesor Witold Zatoński. Kolejne wiadomości w Trójce o 17. Co jutro, proszę Państwa? Otóż jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południu, na południowym wschodzie oraz w centrum opady deszczu, na północy kraju opady mrzawki, marznącej, uwaga, powodującej gołoleć, na wybrzeżu. Możliwy także deszcz ze śniegiem, a rano lokalnie głównie na północy, północnym wschodzie mgła. Temperatura maksymalna od 1 na Suwalszczyźnie do 5 w centrum i na zachodzie

dream of cocoa. Do it at your risk. The triplets grant you mercy, but not your every wish. Yes, it keeps you guessing. So cool and statuesque. Behave yourself, says Georgia. Welcome to burlesque. Panie Wacławie, krótki komunikat, czy tak? Halo, dzień dobry. Tak, dobry wieczór. Dobry wieczór. Podróżuję z Zakopanego i mam taką prośbę do ludzi odpowiedzialnych za remont Zakopianki w Rabce. Tablice ostrzegawcze, które w swoim założeniu są biało-czerwone, mają dawać odblask, one są tak zachlapane błotem, że stwarzają jeszcze większe niebezpieczeństwo tej drogi niż tam jest. Mhm. Niech ktoś weźmie szczotkę, wiadro i naprawdę to odczyści, bo jest mgła i jest ciemno, naprawdę, i ruch bardzo duży. Przyłączamy się do apelu, pozdrawiam pana, dziękuję. To była Cher, program trzeci. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wszczęła śledztwo w sprawie Fundacji Otwarty Dialog. Jakie są powody działań funkcjonariuszy? O sprawie Kuba Witkowski. Przez ostatnie miesiące nad Fundacją Otwarty Dialog gromadziły się czarne chmury. W sierpniu media informowały o możliwym niejasnym finansowaniu organizacji, a Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego odmówiła wizy i wjazdu do Polski Ludmile Kozłowskiej, Ukraińce, która jest szefową organizacji. Już wtedy tłumaczono, że chodzi o finansowe powiązania fundacji, a co za tym idzie możliwe działania na niekorzyść polskiego państwa. Teraz ABW wraz z prokuraturą rozpoczęła śledztwo w sprawie niejasnych powiązań Otwartego Dialogu. Jak mówi Stanisław Żaryn, rzecznik koordynatora do spraw służb specjalnych, podstawą są wyniki kontroli, którą przeprowadziła Krajowa Administracja Skarbowa. Zdaniem Krajowej Administracji Skarbowej oficjalne dokumenty w Fundacji Otwarty Dialog wskazujące darczyńców tejże fundacji nie odpowiadają rzeczywistości. Jest podejrzenie, że cała fundacja była zasilana środkami pochodzącymi od innych darczyńców, niż wynika to z oficjalnej dokumentacji. Te pieniądze mogły być przekazywane w sposób, który zdaniem KAS sugeruje ich przestępcze pochodzenie. Mechanizm finansowania nie jest do końca jasny, ale tropy prowadzą na Seszele, do Panamy czy Belize. Stamtąd pieniądze miały trafiać na konta firmy Silk Road, której właścicielami są Ludmiła Kozłowska i jej mąż Bartosz Kramek. A to głównie z wpłat własnych pochodzących od tej firmy miała być finansowana fundacja. O komentarz zwróciliśmy się do biura fundacji. Niestety telefon dla mediów i ten ogólny są wyłącznie. Poczta głosowa. Nagraj wiadomość. Proszę o kontakt. Chciałbym z Państwem porozmawiać na temat śledztwa, które podjęło ABW w Państwa sprawie i nagrać krótki komentarz. Jeszcze w sierpniu, po tym jak na wniosek ABW Ludmiła Kozłowska nie została wpuszczona do Polski, jej mąż Bartosz Kramek zarzucał, że to działanie na zlecenie polityków PiSu, którym antyrządowa aktywność fundacji jest nie w smak. W wywiadzie dla Wirtualnej Polski mówił też o nagonce niektórych mediów. Publicysta Janecki, też prawicowy, no wprost mówił, że trzeba moją małżonkę deportować, umieścić na liście osób niepożądanych. No tego typu publicystyka była obecna w prawicowych mediach. Poseł Pięta kiedyś dosyć obcesowo oświadczył mojej małżonce na Twitterze, że mamy się wynosić z Polski. Tymczasem Łukasz Kister, ekspert z zakresu bezpieczeństwa, nie kryje zdziwienia. Dlaczego śledztwo wszczęto tak późno, skoro już w wakacje odmówiono Kozłowskiej wjazdu do Polski? Jeżeli wtedy posiadaliśmy taką wiedzę o niewłaściwych, nielegalnych działaniach ze strony osoby z kierownictwa, to dlaczego dopiero teraz prowadzone jest postępowanie wobec całej fundacji jako podmiotu, pozwalając jej przez te miesiące legalnie działać? Zdaniem Łukasza Kistera reakcja powinna być zdecydowanie ostrzejsza, bo mówimy tu nie o zwykłych malwersacjach podatkowych, a o podejrzeniu działania na szkodę państwa. Tutaj przewijają się informacje o rosyjskich służbach, przewijają się informacje o tym wątku działań na szkodę Ukrainy, Polski. Fundacja Otwarty Dialog przez wielu komentatorów od dawna była nazywana obrońcą bogatych oligarchów, którym zarzucano malwersacje. Jednym z nich był Mukhtar Ablyazow, mówił w polskim radiu Marcin Wikło z tygodnika Sieci. To jest fundacja, która w pewnym momencie była taką firmą lobbingową do wynajęcia. No niech mi ktoś powie, że to jest przypadek, że ludzie w bardzo młodym wieku nagle stają się tak potężni i mają takie wpływy lobbingowe, że mogą sobie rządzić tym i tak naprawdę decydować o tym, czy gdzieś jakiś oligarcha z wielomiliardowym bagażem malwersacji zostanie wydany do jakiegoś kraju, czy nie wydany. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zapowiedziała, że sprawdzi wszystkie okoliczności, które mogą być związane z nieprawidłowym finansowaniem fundacji. Informacje zebrał Kuba Witkowski. Prawie 17 minut pozostało do 17. Program trzeci, audycja popołudniowa. 7 trójek na początku, 22. zd3@polskieradio.pl. Pan Dariusz czeka na Państwa telefony, a ja jak zwykle przed komputerem na Państwa listy. To grupa ILO. Pan Darek wciąż przy naszym telefonie. 7 trójek na początku, 22. Panie Tomaszu, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mam taki komentarz do dzisiejszego Black Friday, gdzie wszyscy mówią w radiu, że dzisiaj Black Friday. Może znalazł się taki ktoś odważny, kto ceny benzyny obniżył o połowę. Ma pusty bak. Czekam na informację. Może ktoś podróżuje informację. Ale stanął pan gdzieś? Tak. Bez tej benzyny? Nie. Zatrzymałem się, ale nie. A, rozumiem. Chciałby pan skorzystać ewentualnie z promocji, by dowiemy się, przekażemy informację. Pozdrawiam. Say, I'll call you back later. 14 minut do 17. No nie wiem, czy poradzę sobie z akcentem. Spróbujmy. Ewelkę, rozowe kolo, ledowych rad i malowatka. To tylko niektóre prezenty, o które poprosiła w liście do Jezuska 4-letnia Czeszka o imieniu Aniczka. Baloniki z listem do instancji wyższej pokonały ponad 400 kilometrów z miejscowości Brąmy do zabrzańskich Mikulczyc, a tam znalazła je inna dziewczynka, 9-letnia Kamila. Razem z mamą postanowiły spełnić marzenie Aniczki. Byłam z mamą na polach. Mama widziała z daleka coś kolorowego i myślała, że to jakieś dzieci. Ale okazało się, że to nie dzieci, tylko balony. Przy tych balonach był ten list? Tak. przywiązane. No i co w tym liście było? Mama to otworzyła, no a tam dziewczynka coś pisała do Jezuska. A ty chyba nie umiałaś odczytać, bo to nie po polsku, prawda? Tak, ale mama umiała trochę. No to przejdziemy do mamy. Zdziwiona byłam bardzo, no bo co w Polsce robi list po czesku napisany. No i pierwsze co żeśmy zrobiły, no to poradę do taty. Tatuś stwierdził, że jak najbardziej mogło te balony przynieść, jakieś dobre wiatry. Zaraz internet uruchomiałyśmy, szukałyśmy właśnie tej miejscowości. Okazało się też, że to w Czechach. Nasze podejrzenia zostały potwierdzone. No i wpadliśmy na pomysł, że już skoro takie znalezisko, no to warto się tym podzielić i może akurat pomysł Kamilki, żeby się skontaktować z dziewczynką, właśnie wypali w ten sposób, że ludzie to nagłośnią. Czyli to córka wpadła na ten pomysł? Tak, to był właśnie pomysł córki. Jedną w roce na Wanoce Strida housle popadnę, jeho winą se znichliną to nie. Napisane są jakieś rzeczy, tak? Które ta dziewczynka chciałaby dostać, prawda? Tak. Co to jest? Sukienki, niebieska i fioletowa. Zabawki też? Maskotki, wszystkie postacie z Krainy Lodu. Ty znasz Krainę Lodu? Tak. A lubisz? Lubię. No to chyba to was łączy z koleżanką z Czech. Tak. Jak postanowiłyście rzeczywiście spełnić to marzenie tej dziewczynki? Tu jest jakiś adres zwrotny? Nie, właśnie nie ma adresu zwrotnego. Media społecznościowe zadziałały. Zadziałała koleżanka, którą mamy w Czechach, Nowiny Zabrzańskie, no i oczywiście Fundacja Piastun, która koordynuje właśnie całą akcję. Podobno dzięki pani ta czterolatka, tak, znalazła się czeska? Akurat może nie znalazła się dzięki mnie, tylko właśnie dzięki tym mediom. Sandra Przednowek-Zając z Fundacji Piastun, wyrównywanie szans. Od jednego do drugiego jakoś tak się trafiło, że po prostu przez straż pożarną ją odnajdziemy. No i tak się udało. My jako fundacja koordynujemy ten projekt w ten sposób, że na nasze konto wpływają wpłaty. Do ostatniego listopada zbieramy te wpłaty i później za tą kwotę zakupimy to, co się uda z tego listu. Jak po prostu będzie tych środków mniej, no to dołożymy jako fundacja. No chcemy spełnić jak najwięcej z tego listu, więc mam nadzieję, że tych wpłat też będzie sporo, że będziemy mogli to spełnić te marzenia tej dziewczynki, jak już ten list tak daleko przeleciał. I później mamy w planie razem tutaj wspólnie właśnie z Kamilką, z jej mamą pojechać do Aniczki i przekazać jej ten prezent. To jest taki zwyczaj czeski, że wysyła się listy właśnie do Pana Jezusa i puszcza gdzieś daleko? Tak, dowiedzieliśmy się właśnie, że na Święto Marcina tam właśnie dzieci wysyłają listy balonami w powietrze i ponoć już 10 lat wysyłają i chyba pierwszy raz akurat z tamtego rejonu gdzieś list dotarł, albo przynajmniej pierwszy raz ktoś go odnalazł. Ja słyszałam, że ty się wybierasz do tej dziewczynki, to prawda? Tak, prawda. Jedziemy. Jesteśmy zdecydowane, bardzo chcemy też ją zobaczyć, tą małą Aniczkę. I też swoje przekazać, swój własny prezent, który Kamilka właśnie komponuje razem z nami. Fajne to jest uczucie, rzeczywiście. O, niezwykły list, pytała Agnieszka Loch z Polskiego Radia Katowice. 10 minut pozostało nam do 17, tymczasem pan Tomasz Znakła napisał: pan wybaczy, nie słuchałem audycji od początku, czy wiadomo, co u redaktora Wałkuskiego? Nie wiem, rano wyszedł, zabierając wszystkie karty płatnicze, no i słuch zaginął. Tu program trzeci, audycja popołudniowa. Amy Winehouse. Michał, piszący z Poznania, jednak coś odnotował w sprawie paliwa. Dziś kupowałem w Poznaniu 95-oktanową za 4,54. Tydzień temu w Hadze, euro. Europy.6. Za 7 minut 17. Nie ma kasownika, za to w środku ciepła herbata i kawa. Na ulicę Warszawy wyjechał specjalny autobus przeznaczony dla osób bezdomnych. Pasażerowie mogą liczyć nie tylko na podwiezienie do szpitala, łaźni czy noclegowni, ale również na rozmowę z wolontariuszami. Dzień dobry, proszę bardzo. Pan już jechał z nami? Tak, wczoraj. A to każdy pasażer jest witany herbatą? Tak, oczywiście. Szczególnie teraz, kiedy jest coraz zimniej. Ta herbata na przywitanie to taki symbol tego, że tutaj będzie trochę cieplej. Mobilny punkt poradnictwa, czyli co to takiego? To nic prostszego niż autobus. Agata Parafiańczuk z mobilnego punktu poradnictwa. Poruszający się po strategicznych punktach na mapie Warszawy, po strategicznych oczywiście z punktu widzenia osób dotkniętych kryzysem bezdomności. Osoby w potrzebie mogą uzyskać nie tylko ciepły napój, co no teraz, kiedy robi się zimno, jest relatywnie ważne, ale o wiele ważniejsze jest to, co możemy im powiedzieć, co możemy im poradzić, co mogą zrobić w sytuacji, w której się znaleźli. Widziałam, że pan czekał na przystanku. Pan wiedział, że podjedzie? Tak, bo ja wczoraj jechałem. To jest dobra instytucja, które pomagają bezdomnym. Gdzie pan teraz jedzie? Znaczy, jadę się ogrzać. Słuchaj, wlałabyś mi ciepłej herbatki? Wie pani, próbuję się nie dawać na wszelkie sposoby, tylko nie wychodzi mi to. No ale dzięki takim ludziom, jak oni tu jeżdżą, no już mam się czym ogolić, bo widzi pani, ogolony jest. Czy taki autobus, którym jedziemy, jest potrzebny? Zdecydowanie. No proszę panią, no tak to człowiek ginie. Sam to człowiek ginie. A dokąd pan dzisiaj jedzie? W tej chwili wysiadam pod Dworcem Wschodnim. Od 5 dni zjem ciepłą zupkę. Głupio komuś powiedzieć, słuchaj, że jestem na ulicy. Ja na przykład się nie przyznawałem. Moi znajomi nikt nie wie. Ja na przykład spałem tydzień w Saskim ostatni. A gdzie pan tam spał? Na ławeczce w śpiworze. Specjalnym śpiworze, który wytrzymuje 12 stopni na minusie. A nikt pana nie zaczepiał? Nie, policja przyszła. Powiedziała dobry wieczór, ja mówię również. Czy wszystko w porządku? Jak najlepszym. Dobranoc, dobranoc. Najlepszy w tym autobusie jest atmosfera. No tu można przemyśleć wiele rzeczy, zorganizować się jakoś tak na jakiś kolejny dzień lub na dalszą przyszłość. Mobilny punkt poradnictwa nie służy tylko i wyłącznie do tego, aby ułatwić przejazd naszym pasażerom. Olga Sztejter z mobilnego punktu poradnictwa. My wykorzystujemy ten moment na nawiązanie relacji, załatwianie jakichś najpilniejszych spraw życiowych. A o co proszą? Często proszą o znalezienie miejsca w schronisku, pomoc w wyrobieniu dokumentów. Proszą też o takie rzeczy typu na przykład naładowanie telefonu. Ten autobus może im posłużyć nie tylko do tego, żeby znaleźć sobie gdzieś tam drogę do skutecznej systemowej pomocy, ale żeby podjąć decyzje, które wyprowadzą ich z bezdomności po prostu na trochę dłużej niż wieczór w noclegowni. Niezwykły autobus odwiedziła Monika Suszek. 7 trójek na początku 22. Program trzeci za 4 minuty, 17. Autopromocja. Co to jest bakteria? A gdzie znajduje się arteria? Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem? Czy język giętki powie wszystko, co pomyśli głowa? Odpowiedzi na te i inne pytania w zagadkowej niedzieli po 9:00. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć! Zapraszamy na Black Friday! A to właściwie dlaczego on jest Black, ten Friday? Bo są super niskie ceny i ekstra promocje? A, no jasne. Znaczy ciemne, no bo Black, co nie?